أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçtiğimiz ders Enfal suresinin 48. ayetine dek işlemiştik. İşlediğimiz ayetleri hatırlayacak olursak, şeytanın İnsan yüreğine üflemeleri, vaatleri ve bu vaatlere kananların akıbeti ve en sonunda da şeytanın hiçbir vaadini tutmayacağı gerçeğini öğrenmiştik. Aslında Enfal suresi Yevmül Furkan, Hakkın batıldan ayrıldığı gün olan Bedir gününü, o süreci öncesi ve sonrasıyla gözlerimizin önüne seriyor. Bu Bedir'in yüreklerde devam eden iç savaşı, yani iç Bedirlerimizi, yüreğimizdeki Bedirleri kazanabilmemizin de yöntemini ve yolunu gösteriyordu. İşte o ayetlerin ardından şimdi dost ve düşman, mümin ve kafir zümreleri dışında üçüncü bir zümrenin Bedir mihengine vurulduğunda nasıl kendini belli ettiği ve nifakını ortaya koyduğunu şu ayetle öğreniyoruz. اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ O zaman o yüreklerin sınandığı, imanların sınandığı Yevmül Furkan, hakkın batıldan ayrıldığı, seçildiği, ak ve karanın ayrıldığı, beyaz ve siyahın ayrıldığı o gün, birilerinin dışarıdan beyaz görünen griler olduğu ortaya çıkıyor ve diyorlardı ki o griler, ikiyüzlüler, münafıklar ve hasta yürekliler. غَرَّ هَا اُولَٓاءِ دِينُهُمْ Bu adamları, dinleri yanlışa sürüklüyor. Dinleri bu adamlara yanlış yaptırıyor, diyorlardı. O, Gri'nin çocukları. Tabii, bununla neyi kastediyorlardı? Güçlü ve kalabalık Mekke ordusuna karşı bir avuç müminin sancak açması, baş kaldırması ve üzerine yürümesi akılla, salt, düz mantıkla açıklanabilir bir gerçek değildi. Bir münafık imanıyla da açıklamak gibi bir yola gitmeyeceğine göre geriye kalıyordu. Böyle bir savaşı mantıksız bulmak, orantısız bulmak ve onun içinde dinleri bu adamları yanlış şa sürüklüyor dediler. Yani imanları, dinlerinden kasıt inanç sistemleri, ait oldukları hayat görüşleri, hayat düsturları bu adamları böylesine güçlü bir ordu karşısında savaşa sürükledi dediler. Aslında bir münafığın nereden baktığını gösteren tipik bir bakış açısı. sayıların sultasına inanmış. İmanın bir imkan, bin imkan olduğunu ne bilsin? Onun için sayılara iman etmiş. Bir gri, akın, siyaha, gündüzün, gecenin tüm karanlıklarına üstün olduğunu göremez. Göremedi. Onun için burada şeytanın baktığı yerden ya da bak dediği yerden, gör dediği yerden bakan bir bakış açısıyla karşı karşıyayız. Sayılara iman eden, güç dengelerinden yola çıkan ama imanı hesaba katmayan, bilinci hesaba katmayan, iradeyi hesaba katmayan, direnişi yani sabrı hesaba katmayan yamuk bir bakış açısı var. İşte bu hastalıklı bir yürekten çıkan bakış açısı diyor ayet. Açık. Fî kulûbihim maradun. Yüreği hastalıklı olanlar, hastalıklı kalbi olanlar. Bu bakışı hastalıklı olan demektir. Hastalıklı bakan demektir. Ki yamuk bakan hiçbir şeyi doğru göremeyecektir. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Oysa, onların, bunu diyenlerin bilmediği bir gerçek var. Allah'a güvenen herkesin bilmesi gereken tek gerçek şudur ki, Allah yüceler yücesi bir iradeye sahiptir. Ve her yaptığı işi hikmetle yapar. Yani Allah'ı hesaba katmadan bir başarı tasavvuru şeytani bir tasavvurdur. Yüce Allah'ı elde var bir demeden yapılacak tüm hesaplar sıfırdır. Onun için elde var bir. Ben sıfırım. Ama elde bir olunca benim gibi sıfıra o bir değer yükler. Onun için yerimi bileyim. Birin önüne geçmeyeyim. Birin arkasına geçeyim. Tamam. O zaman değer alırım. Güç alırım. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet yalnızca Allah'a aittir. Ben de sıfırım ama değerimi ondan alırım eğer yerimi bilirsem. İşte bu bakış açısını veriyor, vermeye çalışıyor Kur'an. وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Ve o, küfre saplanıp kalanlara ölümü tattırdığında görmeliydin bir. Durumlarını görmeliydin. O, küfre saplananlara ölümü tattırdığında, buradaki اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا kafirler diye çevirmiyorum. Bağlamın izin verdiği her yerde اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا formunun özellikle mazi sigası, geçmiş sigası olmasından kaynaklanan bir devamlılık, bir eskilik, bir direngenlik taşıdığını, anlamı taşıdığını dikkate alarak kafirler, düz bir kafirler değil, küfre saplanıp kalanlar, küfürde direnmeye devam edenler biçiminde çeviriyorum bağlam izin verdiği yerlerde. Onun için işte burada da küfre saplanıp kalanlara o ölümü tattırdığında görmeliydin bir hallerini. El-melâiketu يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak diyecekler ki وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقِ Tadın bakalım yakıcı azap. Hemen Kur'an böyle yamuk bir bakış açısının akıbet ve ahiretine sözü getirdi. Bir pencere açtı. Şeytanın gör dediği yerden bakan yalnızca başarıyı kaybetmekle kalmaz, istikbali de kaybeder demeye getirdi işi. Bu ibarenin dilsel açıdan farklı bir, alternatif bir anlamı da var. O anlam, melekler küfre saplanıp kalanların canlarını alırken onların yüzlerine ve sırtlarına vuracaklar ve diye verilebilir alternatif anlam. Ama benim verdiğim anlam yeteveffa sözcüğündeki gizli zamirin Allah'a gittiğini öne alan anlamdır. Ki dilsel olarak yeteveffa zamirinde bir tekil gizli özne var, tekil. Oysa meleklere gitseydi eğer çoğul olması lazımdı ki garilerden biri olan İbn Amir de teteveffa biçiminde okumuş, o zaman alternatif anlam olabilirdi. Onun için bendeniz o dedim. Yani zamirin Allah olduğuna işaretle o küfre saplanıp kalanların canlarını alırken melekler vuruyorlardı biçiminde çevirdim. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ Bu, öz ellerinizle işlediklerinizin karşılığıdır. Yani, bir başkasının size verdiği bir ceza değil. Aslında siz cezayı kendi kendinize veriyorsunuz. Onun için Allah sadece ödüllendiriyor. Cezalandıran, kendi kendinizi cezalandıran sizsiniz. Onun için Rahman ve Rahim isminin tecellisi işte böyle gerçekleşiyor. Allah herkese rahmet etmiştir. Kafirlere de, sadece güllere değil dikenlere de, sadece kuzulara değil kurtlara da rahmet etmiştir. Ama insan eğer bir ceza ve belaya uğruyorsa, bu kendi eliyle kazandığının karşılığıdır. Yani onu kendisi kendisine karşı yapmıştır. Ve enne Allahe leyse bi zallamin lil abid. İşte bu. Geldi. Değilse Allah, kullarına haksızlık yapma ihtimali asla. Niye böyle çevirdim? İhtimali nereden çıkardım? Ben demedim. Bu bir tasarruf da değil. Metin diyor. Eğer nefiyin, olumsuzun haberi ba harfi cerriyle gelirse, bu ya o işin imkansızlığına ya da o ihtimalin yokluğuna delalet eder. Arap dilinde bu bir kuraldır. Onun için ayette ve enne Allah leyse bi zallamin lil abid. Allah'ın kullarına zulmetme ihtimali yoktur. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Ve Kur'an olayı geçmişte yaşanmış tarihi bir hadiseye benzetiyor. ve tarihsel bir pencere açıp muhataplarına seyredin diyor. Akıbetinizin geçmişteki kimlerin akıbetiyle örtüştüğünü görmek için izleyin. Onların gidişatı da tıpkı Firavun toplumu ve ondan öncekilerin gidişatı gibi. Kur'an sık sık yapıyor bunu. Firavun'la müşrikleri, İsrailoğullarıyla Müslümanları kıyaslıyor. Kur'an'ın mesajına direnen insanlara dönüp diyor ki, Firavun'un akıbetine bakın, Allah'ın vahyine karşı direnenlerin sonu ne olmuş görün. Müslümanlara da dönüp diyor ki, İsrail oğullarının başından geçen Yahudileşme sürecini aklınızdan çıkarmayın. Allah zalim Allah'ın kılıcıdır. Onunla intikam alır. Ama döner ondan da intikam alır. Ezzalimu seyfullah. يَنْتَقِيمُ بِهِ ثُمَّ يَنْتَقِيمُ مِنْ Onun için Yahudileşmeyin mesajını veriyor. Mesaja direnenlere Firavun'u, mesaja inanıp da mesajı bulandıran, inancını tam uygulamayan, mesaja karşı ihanet edenlere de Yahudileşen İsrailoğullarını Kur'an sürekli örnek gösteriyor. İbret gösteriyor. Keferu bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bi zunubihim. Ne yapmıştılar onlar? Allah'ın mesajlarını ısrarla yalanlamışlardı. Ardından Allah da onları günahları nedeniyle kıskıvrak yakalayıverdi. İnna Allaha kaviyyun şedidul ikab. Elbette Allah işinde kuvvetli, azabında şiddetlidir. Zalike bi enne Allaha lem yeku mughayyiran ni'meten en'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi enfusihim. Toplumsal değişmenin yasasını getirdi Kur'an. Sosyal değişmenin, toplumsal dönüşümün tüm insanlık tarihi boyunca değişmeyen yasası bu ayet. Bu şu yasa gereğidir ki, Allah bir topluma bahşettiği nimeti, o toplum öz benliğine yabancılaşmadıkça asla değiştirmez. Aynen Ra'd suresinin 13. surenin 11. ayetinde olduğu gibi. Aslında ayette geçen, hatta yughayyiru ma bi enfusihim, anahtar ibare budur. Hatta yughayyiru ma bi enfusihim. Kendilerinde bulunanı değiştirmedikçe anlamına gelir literal olarak. Mot. Nötr bir anlamı var. Yani kendilerinde olanı değiştirmedikçe. Müsbete ya da menfiye, olumluya ya da olumsuza değiştirmeyi içerir. Fakat bu ayette nimetin delaletiyle olumlu anlama kullanıldığını görüyoruz. Yani nimet kelimesinden yola çıkarak bu ayette olumlu bir değişime işaret var. Onun için yani olumsuzdan olumludan olumsuza doğru bir değişim. Ayette nimet sözcüğünün delaletiyle bunu anlıyoruz. O halde benim çevirimdeki kendisine yabancılaşma da ortaya çıkıyor. Ben kendine yabancılaşmadıkça diye çevirmiştim ki aslında öz benliğinin değiştirilmesi kendine yabancılaşmaktır. Eline bahşedilen, verilen nimetin kendisinden özbenliğini değiştirdiği için alınması ne demektir? Yabancılaşmadır. Kendine yabancılaşan Allah'a yabancılaşır. Allah'a yabancılaşan eşyaya yabancılaşır. Her şeye yabancılaşır. Burada sosyal ve bireysel değişmenin yasası dile getiriliyor. Sebep-sonuç ilişkisi içerisinde açıklanıyor tüm toplumsal dönüşümler. Ve deniliyor ki, toplumu oluşturan temel taş, insan unsuru değişirse toplum da değişir. Onun için insan unsurunun değişmesi de ancak yüreğinin değişimine bağlı. Yani tüm değişimler yürekte başlıyor diyor ayet. Dünyayı değiştiremezsiniz. Bu kesin. Ama mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Değişim şart. Hayatın yasası. Bu da kesin. Peki ne yapmalı? Dünyayı değiştiremeyiz. Bu kesin. Ama değişim de olmalı. Bu da kesin. Peki iki yasa birbiriyle çelişiyor mu? Hayır. Doğru bakarsanız doğru görürsünüz. Değiştirebileceğiniz mutlaka bir kişi olmalı. Size en yakın kişi olmalı. Kim o? Sizsiniz. Kendinizi değiştirebilirsiniz. Ne duruyorsunuz? Haydi başlayın diyor Kur'an. وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ Ve Allah her şeyi işitendir, bilendir. Neden böyle bir ayet, böyle iki isimle geldi? Eğer siz kendinizi değiştirmek gibi bir irade sergilemişseniz, Allah bunu işitir, bunu bilir ve size kendinizi değiştirecek güç verir. Yardımcı olun. Önünüzü açar. Aklınızı açar. Kalbinizi açar. Ruhunuzu açar. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ O halde onların akıbeti de Firavun toplumu ve ondan öncekilerin akıbetine benzeyecek. Yine biraz önceki 52. ayetteki formu aynen kullandı. Kezzebu bi ayati rabbihim. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı. Fe ehleknahum bi zunubihim. Biz de onları günahları yüzünden helak ettik. وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ Boğulmaya mahkum ettik Firavun soyunu. Bir başka ayet hatırlıyorum. Çok daha şiddetli bir ifade. فَلَمَّا أَسَفُونَ اَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Ne zaman bizi kızdırdılar diyor Allah. Müthiş bir ifade. Ne zaman bizi kızdırdılar, gücendirdiler, üzdüler. Onlardan intikam aldık. Tam karşılığı bu. Yaptıklarının acısını tattırdık demektir lügat anlamı. İntikamın lügat anlamı, sözlük anlamı bu. Yaptıklarının acısını tattırdık. Boğduk. فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ Biz de onları günahları yüzünden helak ettik. وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ Boğulmaya mahkum ettik Firavun soyunu. وَكُلُّنْ كَانُوا ظَالِم۪ينَ Niçin yaptık bütün bunları biliyor musunuz? Onlar kimdiler bu belaya mahkum ettiklerimiz? Hangi özellikleri yüzünden böyle bir akıbete duçar oldular biliyor musunuz? Hepsi de zulümde direniyorlardı. Zalimin, zalim isimdir. İsim dil açısından taşıdığı anlamı kendisinde sabit kılan, yerleşik kılan bir sözcüktür. Onun için zalim olabilmek için zulmü bir kere yapmak değil, zulmü içselleştirmek, zulmü sabit ve değişken bir özellik olarak almak lazım. Onun için zulüm onların tabiatı haline gelmişti diyor. İnne şerrad devabbi indallahillezine keferu fehum la yu'minun. Allah katında canlıların en şerlisi, her nasılsa tırnak içinde, her nasılsa geçmişte küfre saplanmış olup da daha sonra iman etmemekte ısrarla direnenlerdir. Allah katında canlıların en şerlisi. Dikkatinizi çekiyor mu bilmem. En şerli canlı bilinçsizce tercihinden dolayı değil, her nasılsa bilinçsiz bir biçimde inkarcı olmuş. Babadan, anneden öyle görmüş, toplumdan öyle görmüş. Ondan dolayı değil canlıların en şerlisi olması. Ama daha sonra kendisini bilince çağıran bir vahiy, bir hakikat iletildiğinde, yani gerçek kendisine ulaştırıldığında bu kez ona karşı bilinçli bir direniş sergilemiş. İşte bu ikinci tavrı yüzünden canlıların en şerlisi olarak nitelendiriliyor Kur'an tarafından. اَلَّذ۪ينَ اَعْهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُدُونَ عَهْدَهُمْ ف۪ي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ. Yeni bir pasaja girdi Kur'an ve buyuruyor ki, kendileriyle anlaşma yaptıktan sonra her seferinde sorumsuzca anlaşmalarını bozanlara gelince. Burada aslında birçok ilke çıkarabiliriz bu ayetten ve bunun gibi Kur'an'da birçok anlaşmayla, gayrimüslimlerle ilgili anlaşmayla ilişkili hususlarda birçok hüküm çıkarabiliriz. Birincisi, Müslüman olmayanlarla anlaşmanın cevazına dair, hatta cevazı değil, özendirildiğine dair bir özellik sergiliyor ayetler. Özendiriliyor anlaşma. Çünkü diyalog özendiriliyor. Buradaki anlaşma ne olabilir diye düşündüğümüzde, özellikle bu ayetlerin indiği günler için, Bedir süreci için, bu ayetin dile getirdiği bozulmuş, birilerinin bozduğu bir anlaşmadan söz ediyor ayet. Bedir'de bozulan anlaşma kiminle yapılmıştı ki diye düşündüğümüzde hemen aklımıza bir şey geliyor. Medine Sözleşmesi. Ki büyük bir ihtimalle burada bahsedilen anlaşma Medine'deki Yahudilerle hicretin birinci yılında yapıldığı söylenen Medine Sözleşmesi diye bilinen ünlü anlaşmadır. Ve bu anlaşmaya göre Müslümanlarla Medine'deki Yahudiler müttefik olmuşlar, bir tevhid federasyonu oluşturmuşlardı. Müslümanlara saldırılırsa eğer, onlara olan saldırıyı Yahudiler de karşılayacak. Eğer onlara saldırılırsa Müslümanlar onlara destek çıkacaktı. Ehli kitapla yapılan bu tevhid esaslı federatif anlaşma Bedir'in arkasından bozuldu. En azından bazı Yahudi gruplar ve kabileler bozdu ki bunların başında Ka'b bin Eşref geliyordu. Bedir Savaşı'nda müşrikler kaybettiğinde müfrit bir Yahudi lideri ve hahamı olan Ka'b bin Eşref artık benim için yerin altı yerin üstünden hayırlıdır demişti. Müslümanların zaferine böylesine içerlemişti. Kendisini müşriklerle böylesine yakın görmüştü. Bu bir bakış açısı. Peygamberin bakış açısı ki zaten onun bakış açısını çizen Allah'ın vahyi idi. Onun için de Medine Sözleşmesi'nde yer alan birçok madde aslında Kur'an'da da yer almıştı bir şekilde. Ki Maide Suresinin 42. ve 50. ayetleri arasındaki ifade edilen hususlar Medine Sözleşmesi'nde yer alıyordu. Ama Ebu Davud'daki bir hadisten öğreniyoruz ki anlaşmayı ilk bozan Medine Yahudileri oldu. İşte bu ayette ifade edilen Allahu Alem tabii ki büyük bir ihtimalle bozulduğu söylenen anlaşma Resulullah'ın ya Medineli ehli kitapla yaptığı Medine Sözleşmesi ya da o sözleşme dışında yine ehli kitapla yaptığı bir başka sözleşme olsa gerektir. فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ Onlarla savaşta karşılaşırsan. فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Geriden gelenlere ibret olsun için onları öyle bir darmadağın et ki berikiler ders alsın. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَنْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ Ve eğer aranızda anlaşma bulunan bir toplumun ihanetinden haklı nedenlerle kaygıya kapıldınsa, durumu dengelemek için onlarla yaptığın anlaşmayı geçersiz ilan edebilirsin. Bakınız. Anlaşmaya ihanet etmeyi ahlaki bir zaaf olarak gören Kur'an, öncelikle karşı tarafın ihanetinin makul bir biçimde ikna edici sebeplere dayalı olarak iyice hissedilmesi gerektiğini işaret ediyor. Onun için düşmanla dahi olsa ahlaki çerçevenin sınırında bir ilişki istemiyor Kur'an. Savaşta dahi olsa bir ahlaki norm getiriyor. Savaşmak, birileriyle düşmanlık yapmak, birileriyle savaş halinde olmak ahlaksız davranışın gerekçesi, mazereti olamaz. Bu çok önemli. Ve bu ayetlerin sayfalar boyunca sonuna kadar bu surenin, bu ayetlerin dibinde akan dip akıntısı bu. Savaş ahlak. Barışta herkes ahlakı gözetir. İşki savaşta gözetebilmektir. Dostuna karşı herkes ahlaki davranır. İşki düşmanına karşı ahlaki davranır. Kur'an işte o çok az insanın, çok az toplumun, dünyada çok az uygarlığın becerebildiği bu standarda dikkat çekiyor ve çizgi koyuyor. İnna Allaha la yuhibbul hainin. Unutma ki Allah hainleri sever. Yani öncelikle ihanet etmeyin. siz ihanet etmeyin. Kesinlikle. Size ihanet edilse dahi etmeyin. Ama anlaşmayı karşı taraf bozmuş ya da bozmaya yatkınsa bu durumda anlaşmayı iptal edin, geçersiz sayın. Geçersiz olduğunu da zımnen ilan edin gibi bir talimat da görüyoruz burada. İlan edin, artık benimle aranızda anlaşma yok şeklinde. Uluslararası ilişkilerde ahlaki kuralları bundan 1400 yıl önce Kur'an işte böylesine sistematik bir biçimde oturtuyordu. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا. Nitekim küfre saplanan kimseler yakalarını kurtardıklarını sanmasınlar. İnnehum la yu'cizun. Unutmasınlar ki onlar Allah'ı atlatamazlar. Ve a'iddu lehum mastata'tum min kuvvetin ve min ribatil hayl. Siz de onlara karşı gücünüz oranında kuvvet ve atlı birlik hazırlayıp تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ. Bu yolla hem Allah düşmanlarını, hem kendi düşmanlarınızı, hem de bunlar dışında sizin bilmeyip Allah'ın bildiği daha başkalarını yıldırıp caydırabilirsiniz. Yani hazırlıklı olun. Caydırıcılık için hazırlıklı olun. Barışı korumak için savaşa hazır olun. Güçlü olun. Gücünüzü her fırsatta kullanmak için güçlü olmayın. Gücünüzü kullanmaya ihtiyaç duyurmamak için güçlü olun. Güçlü olun ve affedin. Zayıf olursanız affetmiş olmazsınız. Aslında korkmuş olursunuz. Zayıfın affı korkaklık, güçlünün affı merhamet, şeref ve izzettir. Onun için güçlü olun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ. Ve Allah yolunda her ne harcarsanız size tümüyle geri ödenecektir. Ve entum la tuzlemun. Ve siz asla zulme uğramayacaksınız. Hemen yukarıda bir ibare geçti. O ibarenin üzerinde bir iki cümleyle durmak isterim. Aduvvallahi ve aduvvekum. Bu çok önemli. Allah'ın düşmanları ve sizin düşmanlarınız. Burada bir hakikat dile getiriliyor. Allah'ın düşmanı olan herkes öncelikle tüm müminlerin düşmanıdır. Bir düşman tanımı, bir düşman çerçevesi. Sizin düşmanınız basit menfaatlerinize dokunan değil, Allah'ın düşmanı olanlardır. Çünkü Allah'a karşı savaş açanlar, insanın mutluluğunu yok etmeye çalışanlardır. O sebeple Allah'ın düşmanlarını doğal düşman kabul edeceksiniz. Ayetin zımnen ifade ettiği gerçek bu. Ve in cenahu lis-silmi fecnah leha ve tevekkel alallah. Şu var ki eğer onlar barışa yönelirlerse sen de bu yönelişe uy. Ama yalnızca Allah'a güven. İnnehu huves-semi'ul alim. Unutma ki o duyulmayanı işiten kimsenin bilmediğini bilendir. Yani daima saldırganlığı cezalandırmak ve meşru savunma amaçlıdır savaş. Burada da ifade edilen hakikat budur. Barış esastır. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş diyor. Sen de barışa uy. Esastır. Neden? Çünkü ebedi risaletin, vahyin amacı insanı ifna etmek değil, insanı ihya etmek, diriltmektir. İnsanı yok etmek değil, insanı var etmektir. İnsanı öldürmek değil, insanı diriltmektir. İnsan ne zaman kendi hayatını zibil etmiş, sebil etmiş, daha doğrusu kendi hayatının masumiyetini kaybetmiş olur. İmanla insan arasına bir engel olarak, aşılmaz bir engel olarak gerildiğinde. Çünkü insanın varlığı o durumda artık tüm diğer insanlar için bir zarara, bir sete, bir mutluluk setine dönüşmüştür. Engeline dönüşmüştür. Onun için hiç kimsenin, tüm insanlığın mutluluğuna engel olmak gibi bir hakkı olamaz. İman insanın mutluluğunun öbür adıdır. İnsanın mutluluğunun öbür adıyla insanın buluşmasına kimse engel olmamalıdır. Ve cihat imanla insan arasındaki engelleri kaldırmak. وَاِنْ يُرِيدُوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Tut ki, onlar seni barış tuzağıyla, bir önceki ayete atıfla meallendirelim, barış tuzağıyla aldatmayı planlamış olsunlar. O zaman da Allah elbet sana yeter. Yani barışa eğer gönüllü olurlarsa sen de barışa yanaş. Onların barış yapma arzusu bir tuzak bile olsa diyor. Allah sana yeter. Yine barışa yanaş demek istiyor ayet. هُوَ الَّذ۪ي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِن۪ينَ Odur seni yardımıyla ve imanlı insanlarla güçlendiren. Ve ellefe beyne kulubihim. Ki onların yüreklerini o kaynaştırdı. Nasıl yardım eder sorusunun cevabıdır burada. Allah sevdiklerine nasıl yardım eder? Onları nasıl destekler? Nasıl onları güçlendirir diye sorarsanız eğer, gökten silah yağdırmaz belki. Ama ne yapar? Nükleer bir güç merkezi olan kalplerinizi birbirine berkiştirir. Birbirine kaynaştırır. Birbiriyle yanaştırır. Bir yürek olur bin yürek. Bir yürek olur milyon yürek. Bir kafayla düşünmek yerine artık bir milyon, bir milyar kafayla düşünürsünüz. Bir yürekle sevmek yerine bir milyar yürekle seversiniz. İnnemel mu'minûne ihvetun. Müminler birbirlerinin ancak kardeşi olabilirler düsturu gereğince. Kardeş olursunuz. Annenizin doğurmadığı milyonlarca kardeşiniz olur. Evrensel insan olursunuz. Siyah, beyaz, sarı, kırmızı kardeşlerimiz olur. İşte Allah böyle yardım eder. Ki لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Eğer sen yeryüzünün bütün servetini harcamış olsaydın, onların yüreklerinin arasını kaynaştıramazdın. Servetle, malla, parayla elde edilebilecek bir değer değil bu. Sevmek servetle olmaz. Ne kötekle olur, ne servetle olur. Ancak yüreklerin sahibi olan Allah sevdirirse sever. Onun için baksanıza, sistemler, sultalar tarih boyunca hep birilerini sevdirmeye çalışmışlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, insanlar eğer sevmiyorlarsa sevmemişler. Onun için yeryüzünde hiçbir yasa, hiçbir güç, hiçbir kanun bir insanın bir başkasını sevmesine yetmez. Bunu sağlamaz. Yeryüzünün hiçbir serveti, hiçbir hazinesi, hiçbir makamı sevmediğiniz bir insanı size sevdirmek için yetmez. Onun için Allah'ın sevdirdiği gerçek bir sevgidir. Sevgi diye adlandırılan ve hakikatte tutku olan, sevgiyle alakası bulunmayan, yani sahte sevgi, kalp sevgi olan o sevgilere de benzemez. Çünkü bir sevgiyi Allah koymuşsa Allah kadar ebedileşir. Allah'a neden güvenmeli sorusunun 61 ve 62. ayetlerdeki o Allah'a güvenin emrinin neden gerekli olduğunu şimdi daha iyi anladınız mı? Allah'a neden güvenmeli? Niçin Allah'a güvenmeli? İşte bunun için. Allah'tan başka yüreğe, gönle ferman dinleten bir sultan yoktur da. İnnehu azizun hakim. İşte bunun için. Çünkü o iradesinde pek yüce, işinde hikmet sahibidir. Yüce olan Allah yüce sevgiler bahşeder. Sevgisi ise hikmetlidir. Ya eyyühen nebi, sen ey peygamber, hasbukallahu ve men ittaba'ake minel mu'minin, Allah sana da yeter, sana tabi olan gerçek müminlere de yeter. Tefsire gerek var. Tefsir yerine bir daha okuyayım. Ya eyyühen nebi, hasbukallahu ve men ittaba'ake minel mu'minin. Ey peygamber, Allah sana da yeter. Sana tabi olan gerçek müminlere de yeter. Ya eyyühen nebi, harridil mu'minine alel qital. Sen ey peygamber, savaşta ölüm korkusunu yenmeleri için inananları yüreklendir, coştur. Bu ibare, harridil mu'minin ibaresi, klasik tüm müfessirlere göre teşvik et anlamına gelir. Benim yüreklendir diye çevirdiğim, coştur diye çevirdiğim ibare tüm klasik müfessirler tarafından teşvik et anlamıyla anlamlandırılır. Aslında harat terimi maddi manevi tükeniş anlamına gelir. Çözülme anlamına gelir. Psikolojik çöküş, zihni direncin kayboluşu, çözülüşü anlamına gelir. Dikkat ettiğiniz gibi ters bir anlam veriyoruz burada. Oysa ki bir zihni çöküş, bir manevi çözülüş anlamına gelen harattan tüketilmiş harrıt kelimesi onları yüreklendir anlamına gelebiliyor. Ki Arap dilinde bunun örneği var. Marradahu, ki marat hastalık demektir. Marradahu ibaresi onu bütün hastalıklardan temizledi, arındırdı anlamına geldiği gibi lügatta, ki Ragıp el-İsfahani bunu müfredatında böyle gösteriyor. Harradahu ibaresi de onu yüreklendirdi. Onun tüm korku ve kaygılarını giderdi. Aslında bu korkacak bir şeyi artık kalmadı demektir. Öyle yüce bir değere dikkat çekti ki veyahut da acısını öyle artırdı ki artık hastalığı işitmez oldu, duymaz oldu. Artık ölüme öyle inandırdı ki, ahireti öyle benimsetti ki artık ölümün korkusunu duymaz oldu gibi bir iç anlam süreci var bunun. Onun için ben yüreklendir diye çevirdim ki doğru çevirisi budur. Böyle çevirdiğimizde bu ayeti doğru anlayacağız çünkü. Devam edelim. İn yekun minkum işrune sabirune yaglibu mi'eteyn. Eğer sizden dirençli 20 kişi olursa bunlar 200 kişiyi alt eder. 200 kişiyi yener. Ve in yekum minkum mi'etun yaglibu elfen minellezine keferu. Yok eğer sizden 100 kişi olursa inkarda direnenlerden 1000 kişiyi yener, alt eder. Ne diyor burada ayet? Yani sizden diyor 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Ama bakıyoruz ki peygamberin komuta ettiği savaşlarda bile bu oran tutmamış. İşte Uhud. Demek ki ayetin söylediği şey tefsirlerde, klasik tefsirlerde gördüğümüz adeta bir kural gibi bir orantı kurmak falan değil. Bu bir yüreklendirme aslında. Onun için ayetin girişini doğru anlamalıydık. Burasını doğru anlamak için. Müfessirler gelecekten haber olarak, müjde olarak almışlar bu ayeti. Tefsir etmişler. Oysa biraz önce de söyledim. Resulullah'ın hayatındaki savaşlarda dahi bu oran böylesine gerçekleşmiş olmadı. Uhud'da görüldüğü gibi. Ki ayetin başına döndüğümüzde onu doğru anlarsak burayı da doğru anlıyoruz. Bu bir yüreklendirmedir. Böyle yüreklendir onları. Bilinçli, iradeli ve dirençli azınlığın bilinçsiz, iradesiz, yığınlara, uydum kalabalığa diyen çoğunluğa galibiyetinin kesin olduğunu söyle demektir. Bu yığınlar kelle sayısına vurulduğunda belki sayıca fazla gelir ama eğer bilinçli ise, eğer iradeli ise, eğer şahsiyetli ise, eğer dirençli ise onlardan çok çok az topluluklar kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kethiraten biiznillah ayetinde, Bakara'daki bu ayette olduğu gibi nice az topluluk, bilinçli ve iradeli az topluluk vardır ki kalabalıkları, bilinçsiz yığınları alt etmiştir, yenmiştir. Budur hakikat, budur. Bi ennehum kavmun la yefkahun. Çünkü onlar neden? İşte bu, şu küçücük cümle aslında anahtarı da taşıyan cümledir. Çünkü onlar derin kavrayıştan mahrum bir yığındırlar. Evet, sebebi göz önüne serdi Kur'an. Neden 20 kişi 200 kişiye galip gelmeli? Bu bir kinayedir. Yani bir avuç insan dağlar dolusu insana galip gelir. Çünkü onlar düzenli hareket eder, planlı hareket eder, bilinçli hareket eder, iradeli hareket eder. İnançları ne olursa olsun, değerleri ne olursa olsun, düzenli hareket eden, planlı hareket eden, önünü sonunu hesaplayarak hareket eden, bilinçli hareket eden, akıllı hareket eden küçük topluluklar, yine inançları ne olursa olsun, düzensiz, plansız, programsız, nizamsız, intizamsız, bilinçsiz hareket eden kitleleri yener. Onları alt eder. Bu tarih boyunca ve bugün de gördüğümüz gerçektir. El-âne haffefallahu ankum. Mevcut şartlarda Allah yükünüzü hafifletmiştir. وَعَلِمَ اَنَّ ف۪يكُمْ ضَعْفًا Zira sizin güçsüz olduğunuzu iyi biliyor. Sanırım burada dile getirilen birebir gerçek, o anda Medine'de bir avuç insanın yaşadığı o zor şartlar, o mahrumiyet şartları birinci olarak dile getiriliyor. فَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِئَتَيْنِ O halde sizden dirençli 100 kişi çıkacak olursa bunlar 200 kişiyi alt eder. وَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ Ama eğer sizden 1000 kişi çıkarsa Allah'ın izni sayesinde 2000 kişiyi alt eder. Vallahu ma'as-sabirin. Zira Allah hakikat üzerinde direnenlerle, sabit kadem olanlarla, geri adım atmayanlarla, benim ifademle esas duruşunu bozmayanlarla beraberdir. Açık aslında. Burada hatta klasik tefsir bu ayetin bir üstteki ayeti nesh ettiğini, hükmünü geçersiz kıldığını söylemiştir ki, gerçekten Razi'nin de itiraz ettiği gibi böyle bir mantık, böyle bir teori kabul edilemez bir teoridir. Çünkü burada söylenen hakikat bir üsttekini geçersiz kılan bir şey değil. Eğer zayıfsa, donanımsızsa, yetersizse tabii ki 1'e 2 güç dengesi sağlanacaktır. Ama eğer donanımlıysa, yeterliyse, iyi donanımlıysa 1'e 20 güç dengesi belki de makul görünecektir o durumda. Aslında burada söylenenle yukarıda söylenen birbirinden iki ayrı halde iki ayrı nisbettir. Onun için neshe hiç gerek yoktur tabii ki. Ama burada 1'e 2 verirken nispet olarak Kur'an belki de aradaki bu fark niye olmalı sorusuna cevap olarak iman kendi başına senin kadar bir değerdir demek istiyor. Onun için bir kendini sayacaksın. Bir de imanı dercesine adeta. Evet, iman bir katma değerdir. Senin değerini eğer iyi kullanırsan, esbaba tevessül edersen, sebeplerine sarılırsan, sebep-sonuç ilişkileri içerisinde Allah'ın yasalarını doğru okursan, bazen iman bire ikiden tut da bire sonsuza kadar insana bir güç verebilir. Diyor. İman sınırsız bir imkandır diyor aslında. Ma kana li nabiyyin en yekuna lehu esra hatta yuskhina fil ard. Kıran kırana gerçekleşmiş sıcak bir savaş sonucu olmadıkça bir peygambere esir almak yakışmaz. İşte yine klasik tefsirlerin tamamına muhalefet ettiğimiz bir ayet. Kıran kırana gerçekleşmiş sıcak bir savaş sonucu olmadıkça bir peygambere esir almak yakışmaz diye çevirdik ki çevirimizin hem dil açısından hem de karineler açısından, hal karineleri yani bağlam, iç ve dış bağlam açısından birçok delilimiz var. Özellikle geleneksel tefsir bunu çok çok adam öldürmedikçe diye çevirir. Hatta yuthine fil art ibaresini. Yani iyice sonuna kadar öldürünceye kadar. Ya da yeryüzünde temekkün edinceye, iyice sağlam basıncaya kadar biçiminde tefsir eder. Oysa ki klasik tefsirin aksine sıcak savaş dışında esir almayı yasaklayan bir ayettir. Yani kıran kırana gerçekleşen bir savaş dışında esir almak yasaktır diyen bir ayettir. Neden? Birincisi, hatta yuthine fil art ibaresi ki, klasik tefsir bunu çok kan dökmek olarak tefsir etmiş. İyice hakim olmadan diye tefsir etmiş ki, Taberi, Kurtubi bunların başında gelir. Razi bu yaklaşımı tartışmış. Ama çok fazla da tarafını belli etmemiş. Oysa ki İshan, bir şeyin zirvesi, bir şeyin yoğun biçimde yaşandığı nokta anlamına geliyor. Hatta yuthine fil art. Kıran kırana gerçekleşen bir savaş diye çevirdim ben İshan'ı. Ki bu çeviri tam da dile uygun bir çeviri. İkincisi, hale uygun bir çeviri aynı zamanda. Çünkü Bedir bir savaştı, esir alınmıştı. Oysa ki burada bir peygambere esir almak yaraşmaz, yakışmaz, şık kaçmaz deniliyor. Bedir bir savaştı ve esir de alınmıştır. Esirler paylaşılmıştır, dağıtılmıştır. Demek ki hal de bunu destekliyor. Daha başka bir şey, 7. 28. ve 42. ayetlerin ekseninde düşünürsek eğer, burada bu ayetin gönderme yaptığı şey Bedir Savaşı değil, ganimetlerdir. Yani ganimetlere saldırıp da savunmasız olan ganimete saldırıp da onun başındaki insanları ve malları elde etmek bir peygambere yakışmaz demektedir ayet. Bence bu yaklaşım ayetin iç ve dış bağlamından çıkarabileceğimiz en doğru yaklaşımdır. Çünkü hemen arkadan gelen cümle bunu destekliyor. Türidûne aradad dünya. Sizler bu dünyanın geçici değerlerini istiyorsunuz. Vallahu yuridul ahire. Ama Allah sizin için daha yüce bir değer olan ahireti istiyor. Vallahu azizun hakim. Zira Allah iradesinde pek yüce, işinde hikmetli olandır. Levla kitabun minallahi sebaka lemessekum fima akhadtum azabun azim. Eğer Allah tarafından önceden bir yasal izin olmamış olsaydı, aldıklarınız yüzünden başınıza büyük bir felaketin gelmesi kaçınılmaz olurdu. Burada özellikle kervana saldırıp esir ve mal almak yasak da, neden Bedir'de aldık esir ve mal diye sorulacak olursa bu önceden verilmiş yasal bir izin sayesinde. Ki bu izin ne olabilir diye ben çok düşündüm. Bu öteden beri uygulanmakta olan gelenek olabileceği gibi bu surenin 7. ayetinde iki topluluktan birini size vaat etti ibaresi de olabilir diye düşündüm. Yani Allah ikiden birini vaat etmişti. Ama aynı bu surenin 5 ve 6. ayetlerinde de olduğu gibi onlar kervanı istiyorlardı. Yani zararsız olanı, hiç bedel ödemeden gelecek olanı, Allah'sa onların aksine dini yerleştirmek istiyordu. Yani orduyla karşılaşmalarını istiyordu. Adeta bu surenin baştan sona bir dip akıntısı gibi akan o leitmotifi, o ana ekseni hep bu çerçevede geçiyor. Yani siz savaşı dünya iktidarı elde etmek için değil, ancak ve ancak insan yüreğini imana kazandırmak için yapabilirsiniz. Savaşı meşru kılan tek şey budur demek istercesine bu sure baştan sona böyle bir akıntıyla akıyor. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهِ. Şu halde ganimet olarak ele geçirdiklerinizin helal ve temiz olanlarını kullanın ve Allah'a karşı sorumlu davranın. İnna Allaha gafurur rahim. Unutmayın ki Allah çok bağışlayandır. Rahmet kaynağıdır. Dikkatinizi çekiyor mu Kur'an dostları? Vettekullah. Allah'a karşı sorumlu davranın. Savaş ahlakı, biraz önce dikkat çektim. Savaş yapıyor olmak ahlaksız davranışı mazur göstermez diyor. Onun için düşmanına karşı dahi olsa senin misyonun olan ahlaki ilkeleri korumak durumundasın. Savaşa bile ahlakı taşımak zorundasın dercesi. Ya eyyühen nebi, sen ey peygamber, kul limen fi eydikum minel esra, elinizde bulunan esirlere de ki, in ya'lemillahu fi kulubikum hayran, eğer Allah yüreklerinizde iyiye ve güzele yatkınlık bulursa, ben bunu tırnak içinde iman olarak niteliyorum. Eğer Allah yüreğinizde imana bir yatkınlık bulursa, yu'tikum hayran mimma uhize minkum. Size sizden alınandan daha güzelini bahşeder. Bahşedecek. Ve yagfir lekum vallahu gafurur rahim. Çok bağışlayan ve merhamet kaynağı olan Allah sizi de bağışlayacaktır. Hatırlıyor musunuz değerli dostlar? Bu surenin 19. ayetinde fetih kavramını işlemiştik. İn testeftihu fekad ca'ekumul feth diyordu ayet. Fetih istiyordunuz ey insanlar. İşte fetih ayağınıza geldi diyor. Biz de o ayeti iki tarafı da görüyor diye tefsir etmiştik. Öyle bir yere yerleştirilmiş ki ayet hem müşriklere hitap ediyor hem müminlere hitap ediyordu. Müşriklere diyordu ki ey müşrikler, fetih istiyordunuz değil mi? Zafer istiyordunuz. Kazanmak istiyordunuz. İşte ayağınıza kadar geldi kazanç. Ebedi fetih geldi. Yüreğinizin kapısına dayandı. İman açın içine girsin dercesine. İşte bu ayeti ben o ayetle tefsir ediyorum. İki tarafa da hitap eden 19. ayet işte bu ayetle açıklanıyor. Bedrin Bedir Savaşı'nın müşrikler için kaybeden taraf içinde bir fetih olduğu anlatılmak isteniyordu. İşte fetih ayağımıza geldi. En büyük fetih yüreğin imana kavuşmasıdır. Yürek fethidir diyordu. Daha ne istiyorsunuz? Açın ve girsin. Kapısına kadar geldi. Onun için bakın burada da ona çok yakın bir şey söyleniyor. Ne deniyor? Eğer Allah yüreklerinizde hayra, iyiye ve güzele yatkınlık bulursa, size sizden alınandan daha güzelini bahşedecek diyor. Evet. Ve çok bağışlayan ve merhamet eden Allah sizi de bağışlayacak. Bundan büyük fetih mi olur, zafer mi olur, başarı mı olur diyor. Allah bağışlarsa ondan büyük zafer mi olur diyor. Müthiş. وَاِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلِ Ne ki? Eğer sana ihanete kalkışırlarsa, unutma ki senden daha önce onlar Allah'a ihanet etmişlerdi. فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ Nitekim onlardan ihanet yine mümkündür. Bu ibareyi klasik müfessirlerden farklı olarak dil açısından yaklaşarak meallendirmeye çalıştım. Yani yine de ihanet edebilirler. Bu imkan ortada, bu mümkündür. Fakat sen hiç bunu garipseme. Sürpriz olmasın. Allah'a ihanet eden sana ihanet etse ne olur? Fakat ihanet edecekler diye beraeti zimmet asıldır ilkesini çiğneme. Yani ileride ihanet edebilirler hesabıyla önceden kapını kapama. Bırak ihanet ettikleri zaman düşünelim. Ki bu sürpriz olmaz. Allah'a ihanet eden sana ihanet etse ne yazar? Bu çok önemli bir ahlaki ilke. Rabbimizin onlara açtığı, bakınız, krediye bakın. İnsana olan sevgisine, insana olan rahmetine bakınız aynı zamanda. Burada فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ibaresi demiştim. Varsayımsal bir ilave yoluna gitmeden verilebilecek tek anlamı benim verdiğim anlam. Yani takdir yapmadan. Takdiri olarak şöyle bir ilave eklersek şu anlama gelir demeden mevcut kelimelerle bir çeviri yapacak olursak onlardan ihanet yine mümkündür anlamı verebiliriz. Ama dilci Ezheri'ye göre emkenenin tümleci müminin sözcüğüdür ki takdiri olarak varsayımsal bir tümleçtir bu, mef'uldür. Buna göre Allah müminleri onları mahvedecek imkana sahip kıldı diye çevirmemiz lazım. Ayet, tabii ki benim çevirim, varsayımsal bir kelime eklemeden çeviri olduğu için evladır. Ayet, kuşku halinde dahi onların beyan ve davranışlarına itibar edilmesini istiyor. Tersinin sürpriz olmayacağını, Nebi'nin beraeti zimmet asıldır ilkesine uyması gerektiğini söylüyor. Buradan yola çıkarak ileride kargaşa çıkarır, devletin başına iş açarlar diye geçmişte kucak bebelerinin, kundak bebelerinin dahi nasıl katledildiğini görünce Rabbimizin bu ilkesini bir kez daha hatırlıyoruz. وَاِنْ يُرِيدُوا Evet, o ayeti tefsir etmiştik şimdi. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Fakat unutmasınlar ki Allah her niyeti bilendir, hikmetiyle muamele edendir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Kuşkusuz imanda sebat eden ve haceru zulüm diyarından göç eden ki hicret, imkanların bittiği yerden imkanların üretildiği yere göçmektir. en kısa tanımını böyle yapabilirim. İmkanların bittiği yerden, imkanların üretildiği yere göç etmektir hicret. Hicret tek boyutlu bir şey değil. Sadece bedenin mekan değiştirmesi değil hicret. Hicret manevi olabilir, küfürden imana hicret. Hicret siyasi olabilir, muhalefetten iktidara hicret. Hicret sosyal olabilir, bireyden ümmete, topluma hicret gibi. وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla çaba gösteren, وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا Ve onlara kucak açıp yardım edenlere gelince, ki kucak açıp yardım edenler birincil olarak kastı Medine'deki ensar, muhacirine kucak açan ensar. Ve tabii ki tarihsel bir alana sıkıştırılamayacak kadar muhteşem bir evrensel anlama sahiptir bütün bu ayetler. اُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ İşte bunlar birbirlerinin gerçek dostudurlar. Kan bağından başka bir bağ tanımayan bir topluma yepyeni bir bağ türü getirdi Kur'an. Bir tek kan bağı biliyorlar. Daha ulvi, daha yüce bir bağ yok. Onun için bizden olsun, çamurdan olsun diyorlar. Kan bağı böyle dedirtir insana. Bizden mi? Tamam, haksız da olsa destekleyin. Eğer tek bağ olarak kan bağını görüyorsanız, bizden olsun, çamurdan olsun dersiniz. Onlardansa eğer, melek olsa işe yaramaz dersiniz. Bu mantık. Ama onun yerine din bağını getiriyor. En ulvi bağ olarak. Din bağı fazilet ve erdem ölçüsüne göre ölçer insanı. Haklı mı? Kim olursa olsun haklıdan yana, kim olursa olsun zalime karşı ilkesi işte din bağıyla mümkün olan, yaşanması, tatbik edilmesi mümkün olan bir ilkedir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَاجِرُوا Ne ki iman etmiş, fakat zulüm diyarından göç etmemiş kimselerin göç edinceye kadar korunup gözetilmeleri konusunda size hiçbir sorumluluk düşmez. Burada zulüm ve zorla inancına ihanet için baskı yoksa kalır anlamı da çıkar. Yani bir insan küfür diyarında yaşayabilir. Eğer inancına yönelik bir zulüm, bir baskı yoksa. Küfür diyarı olması orada zulüm diyarı olmasını gerektirmez. Onun için İbn-i Teymiye'nin dediği gibi devlet mülk der. Ünlü imam zulümle yıkılır, küfürle değil der. Yani burada kalabilir. Küfür diyarında bir mümin değişik gerekçelerle bulunabilir, kalabilir, yerleşebilir. Ama orada kalmayı tercih eden bir müminin siyasal hedeflerine ulaşmış Müslüman bir topluluktan velayet isteme hakkı olmaz. Kendisini koruyup kollama isteme hakkı doğmaz. Çünkü orada bulunduğu sürece onların kendisini korumak gibi bir taahhüdü gerçekleşmeyebilir. Fakat وَاِنْ اِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ Bir istisnası var. Şu var ki, eğer dini baskıya karşı sizden yardım isterlerse, bu durumda size düşen yardım etmektir. Yani mümkün olan yardım yapılır, bu da sadece inancına yönelik bir baskı durumunda yardım etmek bir boyun borcu olur. Fakat bunun da bir istisnası var. İlla ala kavmin beynekum ve beynehum mithaqun. kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak kaydıyla. Yani yardımınız anlaşmanıza ihanet anlamı taşımayacak. Tıpkı Hudeybiye'de Resulullah'ın her şeye rağmen sıkı sıkıya koruduğu anlaşma maddesi de olduğu gibi. Bu da gösteriyor ki inanç özgürlüğüne yönelik her baskıya karşı çıkmak İslam toplumunun varoluş gerekçesidir. Bu bunun açık bir ifadesidir. Vallahu bima ta'malune basir. Çünkü Allah yaptıklarınızın tümünü görmektedir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Nitekim küfre saplananlar da birbirleriyle dayanışma içindedirler. اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ Ancak siz de böyle yapmadıkça yeryüzünde zorbalık ve büyük bir kargaşa hakim olacaktır. Yani sizin de göreviniz budur. Müslüman toplumun siyasal hedeflerini bu ayet harika bir biçimde gösteriyor. Yani bu amaçları gerçekleştirmek için yeryüzünde Müslüman toplum var olur. Müslüman toplumun yeryüzündeki varoluşu neye mebnidir dersek eğer, birincisi yeryüzündeki zorbalığa engel olmak, ikincisi de anarşiye, kargaşaya engel olmak. Yeryüzünde Müslümanların en büyük görevleri bu olmalıdır. Eğer bunlara, zorbalığa ve kargaşaya engel olursanız, zaten tohumla toprağın, su ile toprağın buluştuğu gibi imanla insan birbiriyle buluşacaktır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا Hani o imanda sebat eden, zulüm diyarından göç eden, Allah yolunda var gücüyle çaba gösteren ve onlara kucak açıp yardım edenler var ya, اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ İşte onlar gerçek müminlerdir. İşte onlar imanının hakkını verenlerdir. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ Onları engin bir bağış ve görkemli bir rızık beklemektedir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ Hayır, tekrar değil. Bu ayrı. Aynı kelimelerle geliyor ama tekrar sanmayın. Bakın, مِنْ بَعْدُ geliyor. Ve daha sonra inanıp, zulüm diyarından göç edecek ve sizinle birlikte Allah yolunda tüm çabasını harcayacak kimselere gelince. Yukarıdaki ibarelerle aynı imiş gibi geliyor ama اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا gibi tüm zaman kipleri geçmiş zaman kipini gösteriyorsa da مِنْ بَعْدُ daha sonra ibaresi geçmiş zaman kipini gösteren bu kelimelerin tamamını gelecek zamana yönlendiriyor. O zaman bu ayette ifade edilenler daha sonra iman edecek, daha sonra cihada katılacak, daha sonra hicret edecekler için yol gösteriyor. فَاُولَٰئِكَ مِنْكُمْ İşte onlar da sizlerdendir. وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ Bir de akrabalık bağına sahip olanlar bu şartlara da uyunca, ki tefsiri olarak naklediyorum, Allah'ın yasasına göre birbirlerine daha bir yakın hale gelirler. Açık. Kan bağının üzerine bir de din bağı binerse bu Aliyyül A'la olur. tadından yenmeyen bir dostluğa, bir kardeşliğe, bir velayet ilişkisine kapı aralar, bir hukuk oluşur. Hem de çifte hukuk oluşur demek istiyor ayet. İnne Allahe bi kulli şeyin alim. Hiç kuşku yok ki her şeyi bilen yegane varlık Allah'tır. Kur'an ülkesinin, muhteşem Kur'an ülkesinin bir sitesinin daha sonuna geldik. Çok şey söyledi hiç şüphesiz. Eğer dinleyen bir kulağı olan varsa çok şey söyledi. Anlayan bir zihni olan varsa çok şey anlattı. Duyan, hisseden bir yüreği olan varsa çok şey duyurdu bu sure. Bunların içerisinden başlıklar halinde birkaçını hatırlayacak olursak. Birincisi, Allah'tan bağımsız bir hayat tasavvuru olamaz dedi. Allah'tan bağımsız bir başarı da planlanamaz dedi. Onun için ey iman ettiğini iddia edenler, başarıyı Allah'tan bağımsız planlamayın dedi. İkincisi, iman en büyük imkandır dedi. İmanı bir imkan olarak kullanın, istihdam edin. Yüreğinizde bir mahkum olarak değil, beden ülkesinin başkenti olan kalpte bir hakim, bir lider, bir hükümdar olarak görün dedi. İmanı imkana dönüştürmemizi istedi. Üçüncüsü, gerçek zafer. Bedri, Yevmül Furkan'ı yürekte de yaşayabilmektir dedi. İttegû fitne ve vettegû fitneten la tusibennellezîne zalemû minkum hâsâ ayeti bu surede geldi. Yani herkes topraktaki Bedir zaferini kazanabilir ama yüreğindeki zaferi kazanmak da o kadar kolay olmayacaktır. Bu iyinin de kötünün de sınandığı bir alandır dedi. Onun için topraktaki Bedri kazanan niceleri var ki yürekteki savaşı kaybetmiştir demeye getirdi. Dördüncüsü, herkes ama herkes içinin ayartmalarından korksun ve tetikte olsun. Kimse şeytanın ve öz benliğinin kendine fısıldayacağı o yanıltıcı duygulardan kendisini masum görmesin dedi. Beşincisi, iman savaşı dost içinde, düşman içinde fetihtir dedi. Yani bir savaş ki iman uğruna yapılıyorsa o savaşın kaybedeni yoktur dedi. Herkes için fetihtir, herkes kazanır dedi. Bu dediklerine eyvallah diyoruz. Amenna ve saddakna ya Rab diyoruz. Bu dediklerini hayatına aktaranlardan kılmasını niyazlıyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.